एक तू ही इग्नोर कर दी, बाकी कोड़ियां मुझ पे मार दी। मैं तो गबरू जवान सोनी है, आँख मेरे संग क्यों नहीं लड़ दी। एक तू ही इग्नोर कर दी, बाकी कोड़ियां मुझ पे मार दी। मैं तो गबरू जवान सोनी है, आँख मेरे संग क्यों नहीं लड़ दी। आ जाना फरारी में एक बार, मैं तो हूँ तैयारी में। मेरे यार होगा जब सनसेट, तब मैं तुझसे करूँगा प्यार सौ बार। आ जाना फरारी में एक बार, मैं तो हूँ तैयारी में। मेरे यार होगा जब सनसेट, तब मैं तुझसे करूँगा प्यार सौ बार। तो मैं तुझसे करूँगा प्यार सौ बार। आ जाना फरारी में।